بي صحیح وری بن گریجویٹ چا پر نہ ہو دے حج تراوان ولار کہتا حالات خراب نبیا بہادیہ لے گی خدا ہدیہ کما ما یسے حبہل و زہیتو تو قربانی بھی صحیح وی ہا رداز سم کما و ادناہو شاکم چا کم از کم گڑھ کم از کم گڑ پچھر گو پا بانگی باندی کار نکی دادے با ترجمہ تیوی خیلی نہیں کوچھر تاتا سو بان گریش وین وفا مستی سرا آنچ کم سانوی من الحدید حدینا و آنچ قربانی بھی صحیبی و کم از کم گڑ ولا تحلقو تاسو مخرئی رؤوسکم سر نقبل حتى يبلغ الهدي تردي فرج ورسيدا هديا محله زيد حلال دها غيتا محله تولك زيد حلال دها غيتا او اغا حرم دي چه ورسيدا هديا محله زيد حلال دها غيتا چه اغا حرم دي فمن كان منكم مريضا فس آسوك جيوز تاسنا مريضا بمار بي او به اذن يا فأغمان تكلف من رأسه دسر دها دوجنا تكلف بي دسر دها دوجنا سر کس بگ يومار گري گري گري ففدية نو نفا دبان دسر فدية نو دي دسر اخرى کنا سبگو نتاك دي او سر اخرى يو ففدية نو فا دبان دسر فدية دا دي فدية كوش ما سنرى دا ما نبيا سو فدية دا من سيا من دروجونا لان دبو تولي كي تري روجي منسي من سيا من دروجونا نكسو روجي تري روجي یا او صدقتنا یا بس صدق ورکی شپکو مسکنان لرا او تولی کی یا بس صدق ورکی شپکو مسکنان لرا نصف الساعة من بر إلى ستة مساكين نصف ساعة دا غنمنا شفاقو مسكينانو تا وليس بيادو ملت انتظارو نصف ساعة دا غنمنا شفاقو مسكينانو تا او نصفنا يا قرباني دا يوگڑ حتى نصف توري هو قرباني دا يوگڑ کمی حدیان آغا خوکم زان لاؤغا چی کم اخسر تم کر آگا بیار تا داغا حتمو من دیر وڑکتا پرک میں بیانو فا اذا امن دم کل چتا سب امن شیم فمنا پس آچا تمتا شفید واغستا بالعمرت فعمری کول سرا الالحج دا حج کولو عمری اکل دا چا سرا دا حج سرا نور تصویری حج تمتو و حج قران و حج افراد حج افراد آگئی چھے صرف حجو گی حج تمتو آئی تو چھے دیدے نرشی احرامو تڑی عمرو کی وچھے عمرو کی دا احرام بیلی رکھی مثال دو دیر دی حج افعالو تی نو بیا دا حج دفار احرامو تڑی نو دا دی عمری او دنی حج پمانس کے دا رد بدری سہولت حاصل کے احرام بیلی رکھو ایتی بھی حج تمتو آمو او امدہ مسئلہ دا وچھے لڑشی احرام او تڑو فدی احرام کی عمرو کلا او منس کے پاکے حلال نشو نن عمرو شو سار دا حج عمال شو رکھو دو ام دی احرام کے دسو کو حجو کو سہولتی منس کے حاضر نکو ایتوی حج قران دا دا دوار تو شاملی گی حج تماتو تو ہم شاملی گی و حج قران تو ہم شاملی گی فمنا فسا چا تمتا چی فیدے واغستلا بالعمرت فا عمری قول سرا الالحج دا حج قولو فمستی سرا پس آچ کم آسانوی من الحدی دا حدینا و دلتم حدی رانا خدا حفرت رکرانا قربانی حج وانا فمن لم یجد فسیام صداست ایام وسیو کست اغا حج لارا حج تماتیغو کو یا خیرانی کو حجیر قربانی پیسی و سر نشتا اسا نو بس ایشو بیا بدری ورځی روزی التنسی او ورځی چې کله خپل علاقه ته واپس یو بدل تلته نه درې او وجه مشه سوچ لسر ضروري شو فمن فساسو کو لم یجد چه اغن مند دخ کے حدیل را فسیا و سلاست ایام نبیا روزی نول دری ورځی فی الحج بحج کی دری ورځی روزی نه سر برا تولی کی چھ سات آٹھ چھ سات آٹھ پچھے تاریخ سات آٹھ پن یا سات آٹھ نو سات آٹھ نو دری ورد پہچ کے و سمادن او ورد اذا رجعتم کلچ تاسو واپس سے اذا رجعتم ومن اذا فراتم چکر تاسو فارغ شد حج تلک عشرتن دعلستی کاملتن او پورا دی پا سواب والا دعلستی پورا سواب والا دسو تلی تلک دغا عشرتن لستی کاملت پورا ثواب والا ذالک دا حکم دے حلی منو دا حاچا دفارا لم یکنو چنوی اہلو قرن ددا حاضر المسجد الحرام دیر دا مسجد حرام چپا مسجد حرام کرتا کہ دیر نہیں حال تا کہ خلق را پارا حج افراد دے تا پاکستان نا دے دا بلکمنٹ دے نو کا حج تماتو کے او بسکے حج قیران کے دا حکم دے دا حج تماتو دا قیرانو خدا کم کسان را پار دے چکم بار دے آفاق والے وقت ہوئی کنا او چکم ملتا کہ حاضر دے دیر دے آگا دے کسان ناغیر پار دے کوئی کسی گناہ بکنیش تو خدا نظرہ چھرے دا دیر سواب ترہ بارانو خلق خلق پار دے ذالک دا حکم لے لمن دہا چان پارا لم یکنو چنوی اہلو قرن لد حاضر المسجد الحرام دیر دا مسجد حرام جدا غد حاضر نی واتقوا الله ويرجد الله واعلموا اوفوها شيء ان الله شديد العقاب الله فاق شخص زاولني او دس سو سوال جوابون ادا کون بیا مخی ترجمہ بوہا تاس تمہو چھ دلتا کی دا باب چھ شروع شو پا دیکھ دری خبر بی یو دار چھ دا تنویر دیو مسئلہ دا جہاد بانے تنویر روشنے تا ہوئی سدہ ہوئی روشنے مخ کے جہاد مسئلہ شد آگے باندے جہاد دا مسئلہ سر تنویر دی روشنے دا بل دا دی حج او دا دی جہاد یو بسر سر مناسبت دی پا جہاد کے مال لگی او بدن خم خرچ کی دارانگی پا حج کے ہم مال لگی او بدن خرچ کی دو مسئلہ دارا چھ پا دی کی دی 214 آیت پورے تا دو قسمہ حجیانو ذکر کی یو دا نیک بخت حجی و بل دا بدبخت حجی دا نیک بخت حجی سے دے رب کریم فرمائی چھے اگر سوال کی اگر خدا پاک ما تا دنیا مرا کی او ما تا آخرت مرا کی ربنا آتنا فی دنیا حسنا فی الاخرت حسنا او چھے کم بدبخت حجی دے اگر ویا وی ربنا آتنا فی دنیا یو ما تا صرف دنیا را کی آخرت صرف گورو رب کریم فرمائی چھے او ما لہو فی الاخرت من خلاق ادر پر اپ آخرت کے سی سنش رب بدبخت حجی دے نیک بخت و بدبخت حجی ذکر بپکی رشن او دنیا بدا رچی ترغیب دے پاک جہاد تا پا مثالون و مخانو سر دوی و مسئلہ دا رچی دلتے کیوئی للہ تاسو دا حج دا عمرو کے دا اللہ را پارانو دے ولوی تو دا رد دے پا مشرکینو ماندے چاہی با حج تتلو نا حج باسے باناو نور داگی پا خیر آدھو مقصودی با تجارتو او چاکر و حلبو او لغیر اللہ آلتا کی بوتانو نبتل رب کریم پی ردو کو چی تاسو حج کوئے نا دا حج دا اللہ را پارا کوئے حج عمرہ کوئے دا اللہ را پارا کوئے دل در رب کریم فرمائے چی تلک عشرتن کاملہ اوے نو دل تفو ہر یو عاقل تفت رہ گی چھ وہ او درے مجموعہ دا دیسے جوڑی گی لس جوڑی گی کرنا نو دا بیا چھ رب کریم اکیو فرمائے چھ درے ال تب تاسونی سے او وہ چھ کل تاسو واپس سے نو درے او سوشو لس ربيع چې داس برابر شو دا تلک عشرة کاملة ادین رست دا تلک عشرة کاملة دی ولی ولی دی سر ضرورت پوه شو باندې جواب یو جواب داري چې انت ثلاثتی و ثلاثت ایام او بیو چې و سبعتن دلته را شک پیدا کېدو چې یره دا و چې د په معنا د او سره دی و په معنا څه سره دی او سره نو اختیار دی پکې چې ستا خوښه ده کو درې ورځې روجي نیسي او که څو ورځې نیسي خو ورځې نو دا اختیار د ختمولو دپاره دلته کې وروسته بس تفسیر وکړو چې نه دا درې او و اختیار نشته لري بلکې دا درې او و په جمع کې تلک عشرتن کامله دا لس کاملې دي او سرې دا پوره دي پوه شوې باندې کړه بیا د عشرتن وي او ورپسې کاملتن نو لس خو سم دي که نه لسو سره بیا کامل ته څه ضرورت دی رضا ذهن کې سوال وکړه ذهن کې سوال دا و چې وای وای قربان ډېر لوی شو او ګور هغه زمانه پاتې شو رب کریم فرمایي چې قرباني به شی دی خو دا لس روزي نسل نه دي دا د هغې نه هم لوی دي تلک عشرتن کامله تړکه ته پورته کومه چې زما یخ نه شو قرباني مې نه کړه لس روزي مې نسل خوړه مې یخ نه شو رب کریم تلک عشرتن کامله کامل پوره کمال ور دي لوی عظمت دی پکې خفه کېږه مه ایبار پوښتنه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج وقت الإحرام الحج توصلوا لك الحج وقت الإحرام الحج وقت الإحرام الحج أشهر معلومات مياشت معلوم دي فمن فساسكو فرضا چيز فزان يفرس لو فيهن فدا مياشتكي الحج حجرا أكثر كسان جي ترجمه كي وچه پچا فرس شو نا فمن فرضا آغا چاچه فزان فرس لو فيهن فضع مياشتك الحج حجران چه فضان فرس کنو سنگ فضان فرس کنو ادري خبر دي اما بالتلبيه اما بالتلبيه یہ تلبيه وي ام لکھو نمبر دو او بسوق الحج یہ حدیث ما حکڑ وان او بسوق الحج پښړل را حدیث را حدیث په مخ کړې وای یا د حج فرض کې د لاړو دکاندار ته وی احرام راکا راغه او احرام او تړه او بل احرام یا په احرام سره دغه سره مرګونه هغه ماندن راته د حج دورا سره د وینې نه حرام کوم اوس کوم احرام یې چھوڑو نو ما ته ته هو احرام بچو نو هته سره خلاص نه ته نه کړ او کنه مې نه سوال مسله نه چې دا سه پاسا نه بناو فمن فساسو کو فرضوا چې پزانه فرض کو فيهن پدامیاشتو کې پتل وی سرا یا پشړلو د حدیث سرا یا په احرام تړلو سرا الحج حجرا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال دلته ودی کې دا نفی چې دا پر درو وړو کې دا په معنا د نهي سره دا نفی چې دا تدا په معنا چا سره ده نه هی سره ده او نه فیو نه هی کوم ډېر فرق ده لا دوی کې دا ودا سه لا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلوا اخر دم نو ور دیګنه بس لا نه هیله لا ترفسو ولا تفسقوا ولا تجادلوا فلا رفسان نخذ خبر نخذ متعلق خبر ونقي دا سنجي علتك تورا توقيقي ابيلك دا سنجي غيرك تخذو در فلا رفسا تخذ خبر بنكي ولا فسوق او نافرمان بنكي ولا جدال او جنب بنكي في الحج بحجكي ابراهيم فاني سبيل الله وخي فتنه چطه بلکس في حرام يخبرن انا تور تور نيها بشه بدل غستو كدر بدل ويغانا بسنا توشو سم دنگو ماشي يا خدا يفاق ودسر بسنك مشرا کران تھا بو بیموت جی یا حجی فلا رفس ولا فسوق ولا جدال تشی کی دسی ولا بروان فلا رفس خبر بن گئی ولا فسوق